Zwoeler dan dit. Kan het zwoeler dan Dusty Springfield, The Look of Love? Ik zou denken van niet. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Lekkere muziek uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. Allemaal speciaal om jouw oren te verwennen, je trommelvliezen te masseren. En verder hebben we een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben samen met Fadime Urgu over haar werk. Zij is nu lid van het waterschap van Delfland. Maar ze was ook parlementariër voor de VVD. Hoe zit het? Wat beleeft zij allemaal? We krijgen een inkijkje. Verder gaan we het hebben over digitaal huis op Goeree Overflakkee. Je ziet ze overal verschijnen tegenwoordig. Ja, wat is dat, een digitaal huis? Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Waiting here for someone. Only yesterday we were on the run. You smiled back at me and your face lit up the sun. Now I'm waiting here for someone. And oh love, do you feel this rough? Why is it only you I'm thinking of? My shadow's dancing without you for the first time. My heart is open,

Niall Horan, hier in de late avond met Too Much to Ask uit 2017. En Cyndi Lauper, dat is wel een stukje ouder, uit 1984. Time After Time. We gaan het hebben over politiek, Tweede Kamer, waterschap. Interessant. Je hoort het allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Fadime Urgu. En ze is voormalig VVD, Tweede Kamerlid en nu member of the General Board. En ze doet van alles en we willen graag weten hoe dat allemaal zo gekomen is. Welkom. Ja, dank u wel. Politiek dus, maar niet begonnen in de politiek of politicologie gestudeerd in het begin? Ja, ik heb altijd wel interesse gehad in politiek. Ja? Hoe dus, kwam dat? Waar kwam dat vandaan? Nou, ik was eigenlijk 8 of 9 jaar dat ik met vrijwilligerswerk begon. 8 of 9? Ja. En heel jong, als kind, zeg maar. Dat ik, dat klinkt misschien raar, maar ik hielp allerlei mensen die naar de huisarts moesten, naar de dokter moesten en die de Nederlandse taal niet spraken. Oh, nee. En ik ging daar altijd naartoe om ze te helpen en ging vertalen. Maar om heel eerlijk te zijn, wist ik zelf ook niet. Ik wist bijvoorbeeld niet wat een nier in het Nederlands was. Maar ik wist ook niet wat een nier dan in het Turks zou zijn. Het klinkt bizar, maar als kind. Ja, maar als 8-9-jarige kan ik me daar iets bij voorstellen. Ja, nou, dat je dat niet... Maar je wilde wel helpen. Ja, exact. Dat was het. En ik werd dan ook wel gevraagd, omdat ik beide talen sprak. Mm-hmm. En op een gegeven moment, toen ik 15 was. Zag ik bij het plaatselijk educatief centrum, dat heette toen PEC, geloof ik, in Vlaardingen. Mm-hmm. Was er een studie voor over gezondheidszorg. En dan kon je dan in de avonduren kon je dat volgen. En dan kon je daarna, migrantenvrouwen, kon je dan voorlichting geven over gezondheidszorg. Ik dacht, nou ja, dat is wel handig dat ik dat doe. Dan leer ik wat van de achtergronden eigenlijk. Ja, maar ik kan dan die vrouwen ook bij de voorkant helpen. Ja. Eigenlijk ben ik dus vanaf mijn 15e zo naast mijn opleiding. Je zat nog op school en daarnaast ben je dus dit. Ik ben eigenlijk daarnaast ben ik veel meer bezig geweest dan met mijn school. Dus ik ben op mijn 15e ben ik dus eigenlijk begonnen met allerlei maatschappelijke, sociale activiteiten. En die hebben meer het leven bepaald dan die school. Ja, daar heb ik veel meer geleerd dan op school. Denk het wel, Daarom adviseer ik ook heel veel jonge mensen van dat ze vrijwilligerswerk moeten doen. Oh ja, je adviseert nog niet dat ze niet naar school moeten gaan, hè? Nee, naast de school. Naast de school doen, ja. Maar daar ben ik dus wel op die jonge leeftijd begonnen. Hmm. En toen zag ik dus eigenlijk in de praktijk dat je heel veel zaken voor elkaar kon krijgen in de politiek. Dat was toen natuurlijk de gemeentelijke politiek. Mm-hmm. En als je daar dan zou zitten, dat je dan wel dingen voor mensen voor elkaar kon krijgen. Het klinkt heel simpel, maar zo was maar het dus. Had je dan al iets met de politiek gedaan? Want je zat bij de mensen in de gezondheidszorg, dat wel tegen. Ja, ik kwam dat tegen dat dus de mensen die in de politiek zaten, dat die daar wel een belangrijke rol konden spelen. Bijvoorbeeld voor een locatie of helpen van meisjes bijvoorbeeld met opleidingen of allerlei activiteiten. Ja. Dus ik kwam dan dus ook wel met individuele politici in aanraking, waardoor ik dus eigenlijk waarnam van, oh, daar moet je dus zitten om bepaalde dingen te regelen. Ja, heel simpel. Zo is het vlammetje gaan branden. Ja, zo simpel is het eigenlijk als je het nu zo stelt. Ja, ja. Maar dat was mijn beweegreden. Ik was dus al heel erg sociaal betrokken. En politiek bewust. En politiek, ja, bewust werd ik dan later. Ja, ja. En op dat moment wist ik niet eens wat liberalisme was, hoor. Dus, maar Jan Bulva, ik weet niet of... We hebben het nog steeds over Vlaardingen, toch? We hebben het nog steeds over Vlaardingen. Maar dat was een bekende VVD'er die ook actief was bij de ondernemersvereniging. Die heeft me toen benaderd. En zo kwam ik in aanraking met liberalisme en de VVD. En ook dus, dat is zo begonnen. Maar daarna heb ik naast mijn studies... ben ik niet alleen met de politiek bezig geweest, maar ik ben ook actief geweest bij allerlei jongerenorganisaties. Ik heb vrij veel in het buitenland gedaan. Ik heb ook in het buitenland ook voor een deel gestudeerd. En er zijn eigenlijk twee dingen in die periode gebeurd. Enerzijds was politiek en de andere kant was media. Ja. En media klinkt misschien nu opeens van waar komt dat vandaan? Maar ik ben toen programma's gaan maken bij de publieke omroep. Oh, dat is wel een heel andere poot ineens. Dat vond ik zelf ook. Vond je wel interessant? Nou, dat klinkt heel bizar, maar ik vond toen zelf ook. Maar ik ben overtuigd om dan daarbij te helpen. Want ik was vrij actief bij de jongerenorganisaties. En ze wilden een programma maken in Europa over jongerencultuur. toen dacht ik, van, nou, laat ik me aan een van die programma's meedoen. Ik mocht daar presentator zijn. Ik mocht die mensen interviewen. Het werd een documentaire. Mm-hmm. En toen was de afspraak van, ja, als je het leuk vindt, dan ga je door. Ja. En als je na één uitzending het niet leuk vindt, dan stop je. Oh, dus dat was heel mooi vrijblijvend, heel mooi. Nou, maar ze hadden waarschijnlijk al wel door dat ik het leuk zou vinden. Dat je het leuk zou vinden, ja. Dus goed, hoe leuk je het vindt, gaan we zo even over verder praten. Want we doen even een muziekje tussendoor. Ik praat met Fadime Urgu en we hebben het net over de media gehad. Fadime, daar had je ineens interesse. Op welke leeftijd was dat ongeveer? Ja, ik studeerde nog. Dat was in mijn laatste jaren van mijn studie dat ik werd benaderd door een producent. En zij wilden programma's maken over een jongerencultuur. En toen ze met hun research bezig waren, kwamen ze dus bij mij terecht, omdat ik zelf actief was bij jongerenorganisaties. Ja, ja, ja. In Europa, in zeg maar in Straatsburg en in Vrij Brussel. Internationaal dus. Ja, internationaal. Ja. En zo hebben ze me overtuigd om in ieder geval aan zo'n documentaire mee te werken. Ja, moest je erg overtuigd worden van wat je ziet? Ja, oh, ja, want ik wilde heel leuk. Graag de Tweede Kamer in. Dus ik dat was een heel andere weg die je ging bewandelen. Ik was 2021 en ik wilde gewoon de Tweede Kamer in. En dat ik is dacht, wel heel jong om dat al te denken, toch? Ja, nou, dat vond ik dus toen. Ik heb ook toen mijn medewerkers al uitgekozen, hoor. Doe maar. Ja, en die zijn later ook mijn medewerker geworden. Maar in ieder geval was mijn focus heel erg op politiek gericht. En dus dat hele mediadeel, dat was niet eerst. Dat was niet eerst wat je aan dacht. Nee. Als je dacht, ik ga een loopbaan beginnen. Ja, ik dacht, maar het is wel leuk geworden dus. Uiteindelijk vond ik het niet ver van de politiek liggen. Mm-hmm. Want het bleek dus toch wel in de praktijk heel veel op politiek ook te lijken. En ik heb dus in Hilversum gewerkt, 5 jaar ongeveer. En daarna ben ik alsnog Tweede Kamerlid geworden. Toen trok die politiek toch net iets harder dan die media. Nou, daar ben ik eigenlijk nooit los van gekomen, laat ik het zo zeggen. De media trekken nog steeds, maar de politiek is toch heel belangrijk. Ja. Ik ben lid van de Tweede Kamer geweest. En twee periodes zelfs. Ja, klopt. En nu? Nou, nu zit ik weer heel veel met media-activiteiten. Oh, dus dat blijft heen en weer wegen tussen die twee? Ja. Ja. Nou, het is niet heen en weer. Want nu is het met name media en alles wat daarmee te maken heeft. Ja. Ik ben nu wel voorzitter van de VVD in Vlaardingen. Maar dat is een bestuurlijke functie. Dat is niet direct dat je daar dagelijks mee bezig bent. Nee, maar ook geen woordvoerder van de VVD. Want dat zou ook nog kunnen dan. Als voorzitter? Ja, als je in de media zit, dan kom je... Jawel, dat doe ik wel. Als het nodig, tuurlijk. Ja. Als het nodig is, dan doe ik dat wel. Alleen, waar ik me dagelijks nu mee bezig hou, is toch korte filmpjes maken voor bijvoorbeeld bedrijven. Ik geef mediatrainingen aan mensen die in de politiek zitten, maar ook aan ondernemers. Ja. Ik help mensen met hun website, content. Ik organiseer bijvoorbeeld congressen. Maar ik presenteer ook en ik ben ook dagvoorzitter. Dus het is heel divers. Heel divers, maar, heel breed. Maar het komt allemaal wel politiek en die media komen dus daar weer bij elkaar. Ja, nou misschien niet eens direct politiek. Het is ook maatschappelijk betrokkenheid komt daar weer in terug. Ja. Dus, dat is ook wel heel belangrijk. Dat is eigenlijk de derde poot, noem ik maar even zo, die dan ook heel belangrijk is in je leven. Nee, ik denk dat dat mijn motivatie ook is. Ik moet wel ergens iets voor voelen om überhaupt daar iets voor in de politiek te willen doen of iets in beeld te willen doen. Ja, dat is waar. En daardoor blijf je ook bezig in die politiek omdat je die maatschappelijke betrokkenheid zo erg meemaakt. Ja, ik vind als ik iets zie en waar gewoon wat aan gedaan moet worden in de samenleving, dan voel ik al heel snel de neiging om daar zelf ook mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Ja. En dan nu ineens toch weer het Hoogheemraadschap. Dat is ook een beetje politiek, maar dat is toch wel heel anders. Dat is weer een beetje die tak van... het is wel een beetje politiek, maar het minst politieke orgaan en het meest oude democratisch orgaan van ze ons. Ze zijn van oudsher. Ja, precies. Democratisch, ja. Inderdaad. En wat dat betreft zit ik daar denk ik wel, als het gaat om de inhoudelijke kant van de zaak, zit ik daar helemaal goed. Want daar heb je wel met mensen te maken die ook niet politiek bedrijven over water en kwaliteit en veiligheid, maar daar ook gewoon daar zitten om te zorgen dat het echt dat waterkwaliteit goed is en dat het veilig is. En dat wij droge voeten houden, dat is heel belangrijk, toch? Precies, die veiligheid. Zeker in het westen van Nederland. Precies, en zeker waar wij hier nu zitten, in Vlaardingen ook. Fadim Urgu, over je eigen leven en over alles wat je doet. We zullen nog veel van je horen en dank voor het gesprek om jou ons een inzicht te geven in waar je allemaal mee bezig bent. En dat is voor mijn gevoel heel veel. Maar dank voor dat en heel veel succes met alles wat je doet. Ja, dank u wel. Open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I wanted was love, not an imitation. Sheets and he stares at the ceiling now.

and the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. Een van de laatste mooie nummers van Rick Astley. When I Fall in Love. En voor Charlie Puth en One Call Away. En na dit nummer van Rick Astley hebben we niet veel meer van hem gehoord. Wat is er toch van deze prachtige stemmen gekomen? Nou ja, zo gaat dat in de popbusiness. Je hoort het hier in de late avond. In de bibliotheek van Widdel Hardes werd onlangs een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de oprichting van het Digitaal Huis. Het Digitaal Huis is een samenwerkingsverband tussen 12 partijen op Goeree Overflakkee in dit geval. Maar je vindt ze tegenwoordig overal in de regio. Slogo-presentator Martin Vermeulen sprak hierover met Christy Okke en vroeg haar wat een digitaal huis nu eigenlijk is. Nou, een digitaal huis is een plek in de bibliotheek waar je alles kunt vinden over de basisvaardigheden. Dus lezen, schrijven, rekenen en tegenwoordig ook de digitale vaardigheden. Die horen daar ook echt bij. Het is een plek in de bibliotheek en daar vind je alles daarover. Dus vraag en aanbod komen daar eigenlijk samen. Het is wel in de bibliotheek, maar het is niet van de bibliotheek alleen. Het Digitaal Huis is dus echt een samenwerkingsverband van verschillende partijen op Goeree Overflakkee. Die allemaal eigenlijk heel erg betrokken zijn bij de inwoners. En met elkaar hebben we dan ook als doel om de laaggeletterdheid op Goeree Overflakkee terug te brengen. En de participatie en zelfredzaamheid van de inwoners te vergroten. Dat is eigenlijk wat ons allemaal bindt en dat is ons gemeenschappelijk doel. Dat is het doel van het Digitaal Huis. Ja. Voor wie is dit Digitaal Huis nu eigenlijk bedoeld? Taalhuizen zijn eigenlijk in heel Nederland. Bij ons op Goeree Overflakkee komt een digitaal huis. Het is er nog niet. We zijn het allemaal aan het ontwikkelen, zeg maar. En ze zijn oorspronkelijk opgezet voor laaggeletterden. Dat is dus oorspronkelijk de doelgroep. Laaggeletterde mensen met een Nederlandse achtergrond. Wanneer ben je nou laaggeletterd? Dat is eigenlijk een beetje er is nog wel eens een beetje verwarring over dat begrip. Want als je laaggeletterd bent, dan ben je geen analfabeet. Okay. Als je analfabeet bent, dan kan je gewoon niet lezen en schrijven. Ben je laaggeletterd, dan kun je wel lezen en schrijven. Maar op zodanig laag niveau eigenlijk, dat het je belemmert in je dagelijks leven. In de maatschappij. En dat je daar zelf ook ja, echt wel last van kunt. Juist. En nou is mijn vraag van, ja, goh, stel je voor je bent laaggeletterd. Dan is de gang naar de bibliotheek nou geen gang die je dagelijks maakt, denk ik. Nee, dat klopt. Ja. In eerste instantie lijkt het niet zo'n logische keuze, hè? Laaggeletterdheid en de bibliotheek. Want bij de bibliotheek denk je natuurlijk nog heel snel aan, nou eigenlijk gewoon een grote ruimte waar heel veel boeken zijn. En dan gaat het over lezen. Nou, als je niet goed kunt lezen, dan kom je dus niet in de bibliotheek. Maar die bibliotheek is natuurlijk al heel erg aan het veranderen de laatste tijd. Mm-hmm. Vroeger was het echt alleen maar boeken. En was het gewoon uitlenen van boeken, een soort uitleenfabriek eigenlijk. En de laatste jaren is het steeds meer aan het veranderen, aan het verschuiven. Maar je ziet dat de bibliotheken steeds meer een andere plek worden. Ook een plek voor ontmoeting, plek om jezelf te ontwikkelen. Een plek voor ontspanning. Het is echt steeds meer een hele belangrijke plek in een gemeenschap waar iedereen ook van harte welkom is. Yes. En ook de bibliotheek in Middelharnis. Die is ook aan het mee veranderen. Ja, maar dat is nog niet echt een antwoord op mijn vraag van hoe je de mensen gaat bereiken met laaggeletterdheid. Want ik denk dat ze nog steeds een beetje om de bibliotheek heen lopen. Ja, dat klopt. Het belangrijkste is, denk ik, en daar zijn we dus heel druk mee bezig, om die laaggeletterdheid eigenlijk uit die taboesfeer te halen. Ja. Daarom praten we er ook heel veel over. En het komt ook steeds meer in de publiciteit. Want als je het maar gewoon heel veel aandacht geeft, dan wordt het ook steeds normaler. Want het is best lastig om er vooruit te komen, denk ik, als je laaggeletterd bent. ja, het is ook belangrijk dat anderen er ook van weten. Juist, dat als je iemand weet die bijvoorbeeld wat moeite heeft met lezen en schrijven, dat je hem kan erop wijzen dat er iets anders is in de bibliotheek dan enkel maar een boek lezen. Juist. Ja, oké, dat is, dat heeft de functie. En jullie werken ook samen met vele andere bedrijven, instellingen en scholen ook onder andere. En die ook aandacht geven aan laaggeletterdheid. En door die samenwerking hopen jullie ook, denk ik, meer mensen met laaggeletterdheid te kunnen bereiken. Ja, zeker. Er zijn echt 12 partijen die zich daar heel erg voor in willen gaan zetten. Om die laaggeletterdheid terug te brengen. En daar zitten ook heel veel partijen in die juist ook te maken hebben met die doelgroep. En als wij elkaar, zeg maar, versterken in wat wij al kunnen, dan kunnen we denk ik een heel eind komen met elkaar. Hoe en waar kunnen de mensen informatie vinden over het digitale huis? Nou, we zijn, zoals ik net al zei, we zijn nog in ontwikkeling. We zijn hard bezig. De eerste stappen zijn gezet. Dus in ieder geval de 12 partijen hebben de intentie aangegeven van, nou, wij gaan daar ons voor inzetten. Het is vanuit de gemeente en de bibliotheek gekomen. En nu zitten we dus met 12 partijen al die daarin zitten. De plek in de bibliotheek die komt vanaf 27 mei zijn we open. Op 27 mei is de grote opening, zeg maar. En vanaf die tijd zijn we een aantal uren in de week echt als loketfunctie eigenlijk. Als een spreekuur zijn we aanwezig. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het als het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, kom Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. De Carpenters. Karen, die veel te vroeg is overleden. Prachtige stem. Geweldig. We've Only Just Begun. En Ruth Jacotte voor. U hoorde haar met Leun op mij hier in De Late Avond. De show loopt alweer bijna het einde, maar we hebben nog wat mooie muziek voor je. Onder andere Status Quo met In The Army Now. You'll be Een nummer dat geschreven werd door Ballad & Ballad, misschien weet je dat nog. Status Quo, In the Army Now. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En hij heeft weer prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. En bezoek onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Goed plan om dat te doen. Want dan zie je wat we allemaal uitspoken op zo'n dag als vandaag. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je een goede wacht. Tot besluit van de show. The Beatles en Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. I need a place to hide.